tego wszystkiego zapomniałem podawać godziny. Za 11 minut jest godzina 14. A mam nadzieję, że szczęśliwi czasu nie liczą. Szczęśliwi przy topie czasu nie liczą. Przy okazji tego utworu chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić Jana Chojnackiego, który podczas wczorajszego wieczoru sylwestrowego, składając życzenia, powiedział: niech blues będzie z wami. Leila, Derek and the Dominoes. No, 50 lat ma w tym roku ten utwór, ta płyta. Na miejscu 59 142 miejsca w górę. Na 58 jedna z moich ukochanych rockowych miniatur w historii. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. When you're strange, faces come out of the rain. When you're oczywiście nie ma żadnego urządzenia, które mogłoby to zmierzyć, ale wydaje mi się, że to właśnie na tej płycie, na drugim albumie The Doors Strange Days, Jim Morrison zaśpiewał najbardziej przejmująco. People are strange. Nowość w pierwszej setce na 58 miejscu i awans, z czego się bardzo cieszę, przyznam, z miejsca 122. No to teraz uwaga, jeszcze jeden utwór przed godziną 4 na miejscu 57. Bohemian. Nie, przepraszam, tu tytuł mnie tego utworu trochę zmylił.